أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi anda tak yeen ci saru ala imran ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala tay ñuy jël ñetti aya 93 94 95 ñetti ay nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal ñetti mbir bi ci ñëk moy subutun nas fi shari'a al-ilahiyya shari'a bi di shari'a yalla subhanahu wa ta'ala dina ji di dina yalla mom sunu borom lu ko ci neex mu saxal lu ko ci neex mu dindiko ndax mbir mi mbiram la moko mom jaam ñi ay jaamam lañ yonenti ay yonentam lañ malaaka yi mo leen sak luway mom yalla subhanahu wa ta'ala mo xam ni mu baxé ci jam ñi mu sant leen nañ dundé nonu mom mo xam li nga xamné baxul ci jam yi mu téré leen ñu wara sori lolu ndax xam ngeen né haramallahu ta'ala 'ala al-yahud ba'd ma kana hillan lahum xéet wi di yahud dundu nañ ba ci yag rek yalla subhanahu wa ta'ala am lu mu aramal ci ñom ndax yar leen lo xamantene daga non na yalla jek jek rek tere leen ko lol mo lay wone mom yalla moy yalla lu ko neex mu def falun lima yurid la yusal amma yafal wa hum yusalun yalla mom lu ko neex mu def mais kenen kudul yalla lo def danañ la pogné ne la lutax nga def ko ñaarel moy ibtalu da'wa al yahud anna ibrahima kana muharraman alayhi luhum al ibil wa albaniha ñaarel biñu jele ci aya yi ñu wara jël tay moy aya yi dañu ñew di dak lenn lo xamantene ay wax la yu jotorot wala ay wote wu yu ay nit di wote wu ci fami bi tuddu yahud ne yenen ti yalla ibrahim dafa am lu yalla aramalon ci mom ci yap gelem ak soom lolu mom aya yi dañu ñew diko dajji di wax ne amul ne ibrahima mom ab yonent la won bu yalla tanal bopam yoni ko wacce ci mom ay shari'am waye wirul kom ñom niñ koy waxé ne yalla dafa am lu mu aramalon ci ibrahim ci yap gelem wala ak soobam lolu wirul mbokk yi ñetti ay nek suñu kanam bok na luñ ciy jëlé moy taqrir ayay dañuy saxal an nubuwa al muhammadiyya ayay dañu ñew di wëral di saxal yonent yalla muhammad nek gi mu nek yonent sallallahu alaihi wasallam ayay dañu ñew bi tahaddi di lancer défi ala al yahud ci yahudi wa ajzim an dafi al haqq allazi jaa bihi muhammad ay dañu ñew di wone di lancé def yahudi nan len su fekke muhammad alayhi salatu wasalam lamu indi ak nek gi mu nek yonent man ngeene indi ay mbir yu ko konto carré wala ay dalil yu ko weddi bismillah ñew len waye day lolu amul lolu kon lu muy wone moy kon yonent bi limu nek deug la limu indi sallallahu alayhi wasallam lolu deug la ñetti tomb yoyu mom mo nek suñu kanam ci ay aya yo xamantene fasiyene nañ ko jël suñu borom subhanahu wa ta'ala diñ ko jangal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrat Qul fa'tu bit-Tawrati fa'tuluha in kuntum sadiqin فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سنو برم نينا سبحانه وتعالى kullu ta'ami bepp ñam at-ta'am ismun li kulli ma yut'am neena tour la wo xamne dañ koy tuddé lepp lu ñuy ñam diko lek min anwa'il ma'kulat ci mbolam lu ñuy lek rek duggu nga fi moy kullu ta'ami bepp ñam ñu ne ha mune kana nekon hillan lu dagan li bani israila ci wa israil lepp la len yalla daganalon ndeysan xolal ñi rek len yalla may kullu ta'am bayul ben ñun tay amna luñu ñeme lek amna luñu ñeme wuta lek dagan na ci ñun yap nak waye aram na ci ñun yap mbam xox dagan na ci ñun yap xar waye dagan na ci ñun yap mbam seuf gis ngeen ñe nak kullu ta'am même porte ki lek kana nekon na ca jamono yoyu hillan di dagan ñel ñan mu ne li bani israeel allahu akbar yalla mu ne al hillu dagan moy al halal ndesan tay bo demé europe di nga fa fek ay julit yi ci choono guñu sonu ba bëgg lek lu dagan ndaysan bëgg sori lu haram ñu jël ay lek bind ci al halal moy niñ ko rendé baxna niñ ko fessé baxna niñ ko toggé baxna yow julit bi mën nga ka lek ñu bind ci al halal mana lepp lo gis ñu bind ci halal lekal mën nga ci lek dagan na ay julit ko ray niñ ko rayé baxna han lolou niñ ko defare baxna lolou effort la bo xamne julit yang koy def tay ci adina bi ngir moytandiku lek lu bon ngir moytandiku lo xamne yahudi ñoko ray wala nasarani ñoko ray wa lolou mu ngi am tay ndeysan ci julit yi muy al halal wa sumiya halalan lutax julit ko dagan moy li inhilal iqdatul khatar anhu ndax lepp luy danger nekatu ci motax ñu ne yi dagan na lepp lu la yalla daganal rek amatul danger gis nga waye so degge wax joju kon lepp lu la yalla tere danger ki xar mo xey rek fekk mu de lan la ci l'islam wax kado yaangi ñewa ndaw si yoni na ma ay cadeau inshallah mardi dina indi cadeau yi te montre yi rafet la nak waaw yow ngeen jégué te comprendre déclaration waaw inshallah amul amone na dotuma man mun nga amane ñaari montre de ha xar mo xamne dafa dé rek direct lan la ci l'islam wax dafa ram medina ñu tax parce que danger mo ci nek mo dañu nela bu ko lek han yap mbam xux ñu nela bu lek lepp lu list sangara bu nan parce que yep danger mo ci nek xol lo xamne boko nané dalay takal ak sa xel mën nga nek kilifa nga dem Allah ba sa tuwe yi mën nga ñew ci kër gi melni xala bu ndaw fek sa yaay tok ngay wax ci mom lo xamne mën nga fek sa papa tok ngay xëc ci sikim bi mën nga ñew ba fu iliman ci bir jakk ji nga saw fi ok l'islam bu ne nit bu mu ko jégué han lepp lu l'islam téré rek doomu adama bu ci bayé xel xol ko deug day xamné li dagan nañu té rek mo tax l'islam même bu dul won sax du diiné bu bayé ko ci yalla dagan na nit ñi def ko idéologie pour xex pour mu samp parce que daf lay ar xol l'islam mu ne bu ken fen bu ken djew bu la ne bul djew dafa tere ñu djew la xol fi degere bi islam jox djew al ghibatu asad min az zina djew mo gëna bon ndialo ñi rek bëgg ñu baña yaq deru nit ñu baña gakkal nit yonent bi ne la ndialo gis ngeen num boné djew moko gëna bon yoyep l'islam téré ko kon lu dagan moy lo xamné danger nekatu ci mo xam dañ koy lek mo xam dañ koy nan mo xam dañ koy sol mo xam barab la mo xam dañ koy war madama danger nekatu ci yalla daganal la lolu moy al halal bani israël moy awladu yaqub moy domi yaqubi al mulaqab bi israël mom lañuy tuddé israël al munhadiruna min abna'ihi al isna asara ila yawmina hadha ñoñu nga xamné ño joggé won palestine ñew égypte dom yoy mu andalon dom yoy yalla di wax ci al qur'an ne ñom la yusuf gentone muy fukki dom ak ñaar ñoy ñoy banu israël ba fi ñu tok tay ñoy ñoy dom yaqubi ñom ñoy israélien lolu moy yalla limu wax ne kullu ta'ami bepp ñam kana hillan ne ko na lu dagan li bani israël ñel dom yaqubi mune illa ludul ma harrama la nga xamne aramalon nako israilu yaqub ala nafsihi ci bopam lu waral lolou lutax yaqub jeki jeki rek aramal ay mbir ci bopam da ne li dotuma ko lek wala aye yi nek sunu karam muy aye bi dafa ñew di leral ci ñi nga xamne dañ doon wote ne ibrahim alayhi salam yow yonent bi da nga nan yaang ci diine ibrahim bi nga nekk ci diine ibrahim ba pare nga nekk fi di lek yenn yap yo xamne yenn lek yo xamne ibrahim daaw ko won lek lol nu mu nekké wa ta'kulu ma huwa muharram fi dinihi min al-luhumul ibli wa albaniha yow yonent yalla muhammad ne nga ci diine ibrahima nga nek neena ibrahima gem nga ko royu kay la ci yow ba pare ibrahima dawul lek yap geleem dawul nan sowu geleem yow nga tok fi tay diko def lol nu mu nekke faradallahu ta'ala ala hadha yalla dal leni tont dello lolou ñuy wax ndax ne ay sos la dar wiru ci lol motax suñu borom ne bepp ñam bepp lek dafa daganon ci wa banu israël moy njabotu yaqub amul len lu len yalla aramalon ci ñom amul ci diine yonent yalla ibrahim ludul illa ma harrama israël moy ludul la yaqub aramalon bopam ci lek yap gelem ak nan ay soom lutax dafa neuseron mom yaqub wa annahu marida ben bis dafa xey febar maradan febar bo xamne dafa metti top bi lolou amé mom yaqub mu dadi neuseur mune buma wiré yap gëlem sowu gëlem dootuma ko nana ci fa nazara al at'ima wal ashraba mu neuseur ne in shafahu bu ko yalla safare werele taraka dina baye ahabbu taami man dal suma wiri lima gëna bëgg ci lek lol lay baye lima gëna bëgg ci ñam lol lay baye lima gëna bëgg ci naan lol lay baye lol lan la fekk jamono yoy mom lum gënon bëgg lan la yap gëlen ak sow min ahabbil at'ima wal ashraba فتركها الله تعالى هذا المعنى يالا دال كاي باي لولو لولو موم موكو نزر موم مو ندور كو ديفاتي است كو ليغي كون بو فكيني li yalla waxnu yalla moko aramal wala mom moko aramal ha lele nit daf koy def man de wallahi buma wéré wala buma amé nangam misal kenn ni man suma amé ligéy sama premier salaire dama koy saraxé est ce que bu saraxé premier salaire am bobu yalla da ko ko exiger waye sa yo neuseuré nak neuseur farata la légui ci yow suma amé nangam dina wor ñetti fan bo worul am nga bakkar suma amé ligéy dina saraxé sama premier salaire boko saraxul am nga bakkar dama wir bima fobare dina def nangam bis bo wiri defo lolou am nga bakkar parce que yow ya ko signé ak yalla légui nak comme mom dafa febaron néna suñu borom bis boma safara nga wéral ma dina bayyi lima gëna bëgg ci lek bayyi lima gëna bëgg ci naan yalla daal di koy safara légui lu war ci mom daal di bayyi jeexna parce que daf ko neuseur modax yoni tibay sallallahu alayhi wasallam ne ku neuseur pour top yalla ne motali neuseur bi waye bo meuseuré da ngay moy yalla ha man de neuseur na quoi 31 décembre bi dal damay fecc hay wala neuseur na comme boy def examen buma amé bac damay def arrosage est-ce que lolu neuseur bu bax la lolu kën duko def parce que lolu baxul def haram sa yo dege ñu ne neuseur war nga ko def ci lan lay ju jugu moy lu bax jaamu yalla top yalla subhanahu wa ta'ala lolu mom moy neuseur bu bax waye bu fekke dafa jëm ci lu bon jëm ci lu ñu sik jëm ci lu haram amo droit def neuseur bobu sunu borom subhanahu wa ta'ala mune bepp ñam kullu ta'am so dege kullu bi rek lan la la bayil dara lepp ñom neexon nañ de sen dund wa banu israël wuxuma yalla daganal len bepp lek waye demone nañ ba yalla mo len di indi lunuy lek yalla mo len di indi lunuy nan daw ñu def dara dañuy tok heureu lek bi jot asaman ubiku malaka indi len luñ lek wala lek gi waccal bopam ñu lek ba sour mu yega dem kaw asaman waye xam nga nit sit ku gëmul yalla sit ku amul yaqeen sit ku bew sit ku rew sit ku dof ha lele nga gis xalé xalé bu ñu yarul papa mam xaliss day fil rek boko joxe kaas oday sax bu naane paré da koy sanni dikoy teumbal mu ra joxo du sax parce que yaru ñuko doonu israël non lañ defoon bew rew fuy yalla di len indil man nak salwa ñuy lek ñu jek daal ne yalla ben pala dafa sof bis bu nek rek sombi ñoo ñun sonu nañu lan nasbir ala ta'amin wahid fa terme sax yu graw lañu utiliser lan nasbir ala ta ñun mënatu ñoo muñ ben pala ben ñam ta'am baangi non ben plan mënu duñ ko légui luy xew la leen yalla comme mënu tulen muñ ben plan mënu tulen acca luy mbir mi da la leen yalla wax xam suñu fi malaika yalla ne leen dem leen égypte dem leen ngeen bay ndaysan ko xam da nga dan tok mu ñor nga lek tay yow ya nara liggeyel sa bop imaginer bo ñëwé di bay bala muy ñor bala nga yobbu sa kër bala ngay togg bala ngay yek ñaata choono la mo nekk fofu ci ko xamne yow xamo won nu da ngay ñëw rek lek dem sa yoon wala yalla mu ne lan fa duribat alayhimul maskana azillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin yalla mu ne ma tek sen kaw torox tangé pauvreté ak alkande yalla merelen sanj yalla sanj len lolu pay di wax sanjum yalla tegu sen kaw sunu borom lolu lay netali ci aya bobu mu wax ne kullu ta'am kana hillan li bani israil illa ma harrama israilu ala nafsi li nak min qabl jeuk la an tunazzala tawrat yalla di wacce tere bobu tuddu tawrat lutax li dafa leer su yalla ne li avant tawrat di wacce la lolou kay histoire sax deugal nako lutax histoire deugal nako tawrat ci kan la wacce Musa li ci jamono kan la won Yaqub Yaqub mo jitu Musa mune kitabu anza kitabun anzala unzila ala Musa alayhi salam wa huwa min zuriyati Israil mom Musa momu dafa bok ci njabotu Israil njabotu Yaqub lolo tax gor ñi buñ mune ñew ci kanam ndax jigeen ñi tok fofu goor ñi wa ñew ni ci kanam wa yalla yalla fay leen min qabl an tunzala at-tawrat li avant la tawrat di wacc ndax xam ngeen ni tawrat téré la bo xamne yalla nga ko wacc ci kan ngeen ti yalla Musa alayhi salam legi nak comme Musa ñew na yalla jox ko tawrat Musa di leen war ba faatu genn aduna yonti yalla Muhammad ñew di len war di len jangal diine ñom ñu bëgg indi ay di ngat bëgg yaq li Muhammad indi ñu commencé nan ko yow da nga nan ci diine Ibrahima nga nek Ibrahima sa mam la nangam comme niñ ko waxé won no waxé ne yow julit nga bayyi Masjidul Haram ngay jublu Masjidul Aqsa di jublu ñun fu ñuy jublu lu mu nekké gisé kër bëgg yent bi déggé nga tourné djublu Masjidul Haram li tamit bañu commencé di indi seni lay ak yonent bi yalla wacce len alquran ne len qul ya muhammad na nga len laaj na nga len wax lan ngani len fa'tu bit-tawrat indi len legi tawrat fa atluha ma janguko in kuntum sadiqin fekke yalla dafa tere won ibrahima lek yap gelen yalla dafa tere won ibrahima lek nan sowu gelen te yeen tawrat moy sen tere dem len ngeen diko allahu akbar xol l'islam mulais muy werante ak yow ba pare dila sede lo sa bop wugul man ma indi lima yor de ma sede sama bop dedet yow mi weddi yow yaay sédé dama nga indi tawrat sa téré ñu yaang ko féké wax nga dëgg féké wax ngeen dëgg bu len fi nek rek di discuter téré tawrat la len yalla joxoon tawrat moy sen téré israël moy sen mam musa moy sen yonent dem len ngeen indi tawrat bu doon dëgg la duñ ko indi way du dëgg xamna né dañuy fenn ñun liñu min ci aada moy ku la bëgg sédé lay wax may sédé sama bop wala ha wala nga outi kula sédé du deug nañ dem boy nga sédé ma en say nga bëgg nga top bëgg topato keuyit nga dem tribunal fay fa ay pa yo xamni lool rek lañuy def nga ñew ne man dama bëggoon keuyit ñu ne waaw nga ne dama bëgg yeen ñaar ngeen nekk sama sédé ñu ne waaw ñaar la leen li jox ñu ne 2000 2000 ñu ñew ci kanamu juge bi waaw ki 1900 sangalu ñu ne waaw kuy papam ñu né diw kuy yaayam diw fan la juddo nga ni place sangam est ce féké won nga ko 2000 tax ngay fenn féké woko ngay sédé lo xamni xamu ben way dafa ray nit mu daw wa dëkk bi top ko mu raw len lu bari mu jubal ben dëkk bi mu duggé dëkk bi rek mu ñoo féké ben mak taxaw ci buntu kër gi mu ne ko dama ray nit dé mu ne ko légui nak mu ne ko wa dëkk ba nga ma top buñ ma féké dañ may ray mu ne ko duggal ci ñax mi waaji duggu ci ñax mi rek ñu tek ñax mi ci kawam gaay yek sek seen yat dafa am ben way bu ray nit bu ñi set goor gi ne ko goor gi ne len mu ngi ci ñax mi gaay ne ko mo da daw continue waaji ci biir ñax mi mu ngi lox ndax degg ne li goor gi wax ba affaire bi gaay dem ba sori mu ne ko gennal dem nañ waji genn nan ko yow lutax nga ne len ma ngi ñax mi mu ne ko da nga bëgg ma fen nga ne ba bare may fen man duma ko def suma ne won ni gisuma lool moy la gis ngeen kon fen nu mu grawé bu doon kenn ci ñun fi noy def gisuma ko fen nga te yoon ni me julit du fen wara gor gi ne len mu ngi ñax mi waji bu muy wax mu ne ko nopil sama deug ge la sauver nopil mo dara la wax sama deug ge la sauver mo waxul won deug ay japp la mana lol mu len wax ni mi ngi ñax mi mo ta gaay dal koy sofal ne mo ki dañuy nax ki dem seen yoon do muri ko ne ko wajang ci ñax mi deud legi ñaar amna ci goor gi deuguna waja sevena tay bu don fi ñun kenn ay def Allahu akbar gis ngeen fenn mu sewé ben way ñew na di jangi mu fekk ka koy jangal yor leket gu amul dara nan xari bar bar waji dal di jël ay téréem jubal mu ne ko kay kay do nga jang ci mu ne ko waaw mu ne ko fu legi nak fojum mu ne ko doyoma lutax mu ne ko da ngay fenn ay xar kuy fenn ay xar dina fenni nit xolal kogu ñun bu doon yow la ya jang ci noy def ay do ko tam sa nga ñew diko fenlé kor kor kor kor di fenlé kogu yalla ñu yalla jubal mo ra xep xep xep biri baxul xep moy indi musiba xep gis nga yu ndaw ndawan yoy ngay xep mum moy tal day borom xam xam dañ nan safara day ci lan la tambalé ci ben étincelle bu ndaw la safara tambalé waye gis nga biñ ko sétané wala nit ñi yex ko yek lan la def dafa lak dekk bi ep la tal motax lu ndaw kenn du ko xep ay fenak ay nangam ak duggu fi yoyu julit naka moy tandiko ñi balen yalla bëgge tiñal yalla dene len fa tu bi tawrat ngal la way bu len fi nek di wax dem len rengen indi ci tawrat sen téré la ci yeen la wacc su fekkene li yalla da ko aramalon wala nang ibrahima da ko arab dem len rek dem len lolu yomb na ndax dana ca nek mune fa atluha ay aqra'uha ma jang ko ala ru'usil mala ci sen kanam yen mbolo mi li tubayina sihhata da'wakum ndax sen wax gi ngeen wax werna wala werul min butlaniha ci yakute gi la jëm ndax bu indi won tawrat yent yalla muhammad jang ko kon sen fen ya ca nekkon rek muy gennat moy lan yalla musta'aramal ci banu israël mbir mo xamne ñom aramuluñ ko sen bop wa ñom ño indi sen rewande wala ñu ñëkëne nangam ak nangam yalla fekk subhanahu wa ta'ala fekk ci len gis nga même christianisme bi gaay ne duñ tak jabar dañuy labbe wu ndax jaamu yalla sun borom bam leen di tontu lu mu wax ibtada'uha ma katabnaha alayhim ñoko sos de way man yalla santu ma len ko won farataalumako te sax fama ra'awha haqqa ri'ayatiha sonku ñuko ñaata labbe ñoo biral ñaata labbe lañu japp ñu nek ay pelofili europe lolo ko ya mo tass eglise wi ha ya ndeysan wala lolu ñaata ñaata ñaata ay pape ay kat ay ñaata ya ay waaw ay labbe gor jigen xolal lolu ñaata non yalla jubal legi nak xam nga lan moy wax gis nga nonu ñu yaqé europe nga xamné valeur amatu fa non lañ bëgg yaqé afrique molem loi gis ngeen assemblée ñu ngi jëm di wota ji loi lan yaq biir xam nga luñ koy layé ñu né no xalé bu jigen bi bu ko papaam ëmbëlé dom joju warul juddu gis nga xalé bu jigen buñ ko violé xamul ko ko violé dom joju warul juddu biir bobu dañ ko wara yaq gis nga fuñuy jaari appartement américain waaw waaw li ndeysaan te xol ci jamono yoy ñu naan dañuy ar ki ak bañ mu am gatché ci jamono bobu ko xamne mom dom ji mu nekk ci biiram dom ji dafa lew dafa dagan mu ngi bëgg am dom amul hôpital bu mu amé dom ci saret lañ koy tek pour yobbu ko ci maternité bu mu am dom bala ñuy egg yeen saay mu dé xol ni ñuy sevé ki bandi bi ñukoy sevé kele mom nga xamne ci lu dagan la nekk mom mu ngi dé ñaata ci all bi ay jigeen yo xamne bu ñuy accousé ci saret lañ leen di tek ñuy daw ay kilomètres ñen ñibir keuri lañu amé doom waxuñu lolou waxuñu ci dara ci lan lañuy wax avortement médicalisé wa dañu wara def lolou ndax ku papam ëmbël ndax ku kuñu violé ndax kuñu buñ ko ubbé gis nga bu nit ñi sétané ba mu ubbé ko sénégal nak mom ndaysan lepp lu ñew ahlan wa sahlan day jall xam nga lutax parce que khalis mo fi nek ci ginnaw nit ñi lepp la wax de fu nek lo indi rek na jall lo indi na dem gis ngeen mbirum goor jigen baawuñ ko de dañuy may nit ñi badma rek pour society bi gëna dem ba gëna yaaxu bis buñ koy daganal goor jigen ci seen bop ñoy xey face place de l'obélix nga xamne kenn du leen mënal ra ay millions lañuy nek dara fe nak ñu ne ah li de kenn mënutu ci dara ndax ñom ñoko bëgg han sénégal ñaata millions la 12 millions 13 millions goor jigen buñ fi amé 1 million daganal ko ben million bu nek ñepp nekk ay goor jigen ñu daganal ko kenn mënu ci dara te fa lañ jëm mo tax ñu ubbi buntu yi gis ngeen franc-maçonnerie dagan na sénégal mo jël pays ci afrique ci sondage yi mu jii be yeen ni sénégal mo jël pays kon nak na ngeen bayyi xel suñu dëkk bi fu mu jëm borom bi mu ne na ngeen dem ngeen indi tawrat fa atluha ma jang ko in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug mi kay jarul xulo su fekke wax ngeen deug ne li dafa aramon yonenti yalla muhammad diko lek te ibrahima daw ko lek yaqub daw ko lek dem len ngeen indi tawrat in kuntum sadiqin borom bi baye lolou mune len fama niftara kep ku sosal ikhtalaqahu wizruhu wa qala kep ku fenal yalla faman iftara kep ku fen ala allah ci yalla mu dural ko al kaziba ay fen min ba'di ginaw zalika lolu fa ulaika ñoñu humu zalimuna ñoy togn kat kep ku fenal yalla ndeysan yonent bi dane man kadhaba alayya falyatabawwa maqaduhu minan nar kep ku ma fenal boy dem safara bu yebbo nga yobale ban xam ngeen ban moy lan neesan kiñ doon jangal hadith yalla nako yalla fay mune xam ngeen lutax yonent bi ne waji yobale ban mune ndax famu dafa nara yag soy dem fo yag dañ nan la yobale fo tok le ku fenal yalla ku fenal yonent bi da nga nara yag safara kon ku fenal yalla nak ha ku fenal yonent bi da nga nara sax safara kon ku fenal yalla fo jëm fama niftara kep ko xamne lol la borom xam xam yi nan dur kep ko sos ala allah ci yalla al kadhib ay fen mune yalla neena te yalla waxul yalla wiral na te yalla wiralul yalla saxal na te yalla saxalul min ba'di zalika ginaw li deug yu leer na feñ nang ngi ni fa ulaika ñoñu humu zalimuna ñoy togn kat ku fenal yalla kay passé nga sax togn kat borom bi subhanahu wa ta'ala mune qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam sadaqa allah yalla wax deug de wallahi ha sadaqa allah yalla mo deug mana le passé yep ci wa banu israël li ñi wax ni ibrahima daw lek nangam ak nangam yalla mune dedet sadaqa allah man yalla ma wax deug lima la informer fi moy deug liñu wax ci yaqub man yalla lima la netali moy deug liñ la wax ci muhammad man yalla lima la wax moy deug lima len wax nañu indi tawrat sadaqa allah man yalla lima la wax moy deug na yalla xamal ne la fe ñom dañuy fen ndax dañoo sosal yalla lu waxul mune la fi qul sadaqa allah yow muhammad nang len wax ne yalla mo wax deug li mu wax ci terem bi muy qur'an te muy dajj ñom lañu wax loluy deug kon nak yeen julidi ma dama yalla mo wax deug fattabi'u top len millata ibrahima yonu ibrahim hanifan ibrahima dafa jeng ci lepp lu bon jup ci l'islam wama kana ibrahima mastanek minal mushrikeena ci bokale kat lo motax yalla def ni ibrahim muy sunu roy kay ha ibrahim lo motax yalla tude ko imamul muwahhidin moy amiru njitu ñi am tawhid inna ibrahima kana umma ibrahim rek nation la ci tawhid na bo bolé won aduna bi tay ñaata million la wala milliard lañuy wax 7 milliards ñom ñep bo len bolé won ibrahim mo len upp iman inna ibrahima kana umma bi tax tawhid kennal yalla motax limu def mom dong moko ñëmé def ñew ci njabotam ci digg famem ci wa dekkum ci ay ndeyam ak bayam mu ne len déclarer na len guerre wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda ha abadan hatta tu'minu ma len déclarer guerre xex na ak yeen dotuma len djegge dotuma len nuyu dotuma lekando ak yeen duma añage yeen duma rer ak yeen allahu akbar ba ngeen kennal yalla kasse bu ngeen wetele yalla rek ngeen nek samay mbokk bu ngeen ko deful samay non ngeen ha lolu lolu ñu bari mënu ñu ko dé sa papa sax da ngay négocier ak mom wa goor gi té lér na léne mushrik la wala sa yaay wala sa soxna wala sa wala sa wala sa wa xol ibrahim dafa déclarer ñepp guerre ñu duma ko def han ibrahim yalla jangal yi ci mom naka lañuy amé tawhid ben mbok neena ibrahim moy premier intellectuel mo wara pousse intellectuel yi ñu xalaat parce que kuñ nane intellectuel lan ngay jëfëndiko ba nek intellectuel sa xel ibrahim loolu la def bu mu gisee bidiw gi genn lu mu wax ha sama borom bidiw bi suux mu ne la uhibbul afilin xolal wer wi genn mu na ki moy yalla wer wi daldi dugg mu ne dedet jant bi ne peng mu na haza akbar ki moy ngandami nak ngandama ak lolou gay di wax ngandama ak di joy ben mbok neena bom marle bi mu dewe ben way dafa jegi rek papa am ne ko lolou mu ne ngandimi mo de ngandimi allah mu ne ngandimi lolou lañ daan wax de ngandimi ibrahim mom lolou la wax mu ne ngandama ngi ni nak haza akbar bi mu gustule jant bi lan la wax lain lam yahdini rabbi ay yalla boma jubalul dana bok ci ñu sank deñ na ci li yeb bi suux di neub jëm na ci ki indi affaire yi mu nek sama borom wala lolu moy intellectuel moy nga xalaat no recce nga xalaat ibrahima dafa xalaat jangal ñu lolu pour ñu xam kan moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mola ibrahima ken mu ko dab yalla roy lo ko yonent bi roy lo ñuko ndax ni mu amé won tawhid amul kenn ku mëna dab ibrahima ci tawhid yalla ibrahima posé na yalla question nako dama bëgg nga won ma noy dékkalé ku dé yalla ibrahima xana gumu awlam tu'min qala bala walakin li yatma'inna qalbi gumna dé yalla mune ko ha mune waye dama bëgg sama conscience tranquille dotul dengi dengi sama ngëm gi daldi sax ne keng motax mbokk yi biko yalla ne reyal sa dom lum def ah lol mo lay wone def gëm na biñ ko ne reyal sa dom nan la dafa dengi dengi da ko laxas yu bu ci allu ba ne ko sama ni santane borom lay jëfé sama santane borom waye yalla boole ko ak dom jo xamne aussi jur nako fam ko wara juré yalla boole ko aussi soxna so xamné tak nako fam ko wara takké lolou motam lolou tam dafa am importance dé mën nga xolal nu amna jabar amna dom waye jabaram ak domam ñoko ñëk contre waye xolal ibrahim jabaram ak domam ñoko jappalé pour mu mëna def santana yalla pour mo dom dina ya abatif alma tu umar satajiduni insha allah min as-sabirin besan yalla neena bamu jappe dom ji teural falamma aslama ñom ñaar bañu jeblu ibrahima jeblu ne day rom day ray dom ji jeblu ne dañ may ray ñoy duñ jeblu ci nit de falamma aslama ñom ñaar bañu jeblu jox yalla seen bir wa tallahu lil jabin mu teural ko ci jeba neysan ha takbudi dal di teural ko djel paka bi ne da koy rendi yalla dal di koy wo ñaat yon ngay dig yalla mu ne salamun ala ibrahim yalla na jamu nek ci ibrahim yalla koy ñaanal c'est parce que dafa am tawhid kon sunu borom subhanahu wa ta'ala mu neñu comme yalla wax deug ngalaway mbokk yi fattabi'u top len millata ibrahim yonu yonent yalla ibrahim dinuhu wa hiya ibadatullah ta'ala moy jamu yalla kesse bima shar'a chalamu yonal wa nabzi shirki wal bid'a ngayen baye bokale ak bid'a tay bok dara taxul juri di tard ci adina fi ludul bokale ak bid'a lol tong mo ñu tardel billahi wallahi ta'ala dara sono lu ñu yaqul suñu diine yaqul suñu aduna nara yaq suñu alakhira moy bokale ak bid'a diine bo xamne da ngay bokale dug ci bid'a xarfa fufa guddii xarfa fufa beccëk soy ngenté bid'a la boy tak jabar bida la boy cietal bida la buy seysi bida la bu ngeen di teud ci lal bi bida la ah bu ngeen yewoo bida ngeen di yewoo boy xey ci keur gi ba ngay genn bida boy dug ci auto bi bida bo egge place ba ngay liggeye bida shirk xolal way day teud ci lan lay def bala muy teud day diiw ba sonu lu ne mu jamb naan diiw worul worul bu yewo bala muy genn worul worul diiw nan ba sonu buy genn ci keur gi fonk ndeysan xalé yi may andal dañu gis ben jigen bo xamni ndaw si day jaay ñoo den suñu wetu daara la nek ben bis dama sétlu ñett yoon buñu séné rek day taxaw bañu romb ko mu dem ben bis rek mané xalé yi gis ngeen mère bi ñu ne waaw mané ko day baña dajé goor xalé ne ma mané len waaw yalla natuñu benn bis ñu ne teul rek mu taxaw rek man jituna xalé yi taxaw ci digu bayal su avancé rek xalé yi avancé mu taxaw mu delu wat ci buñu kër gi xalé yi taxaw billahi wallahi ta'ala man dem na ba yegg école moy bayal bi ñu démé conférence man dem na ba école may ni gisuma xalé yi mëni waaw té fajar la fa tél mëni waaw li ma ci am la ma tourner waxu waxu yu tang mëni ni gis xalé yi taxaw ci digu bayal malé la la ñu ré quoi ba légui xawfa la malé la la ñu ré après malé jarl ni ñu top ma mal ñu yow ba ci école bi malé la la ñu né maire bobu lañ doon won quoi maire bobu lañ doon bañ mu xey hein ay xalé yi ndaw yu ko teul la xey lool ban iman la ban diiné la moy bo da nga gëm né bo dajé goor do jaral do am dara suma bayon xalé yi wallahi du xey waye bu xeye suba do ñu jar dara parce que dana wër dekk bi yëpp ne ma taw lo xalé ci digu bayal fekk man yeguma ko lolu musiba la xolal bida yi rew mu ko gëm xolal bokkale yi rew mu ko gëm nit ñu ko gëm fu ñëm ñin ño xamne amuñu benn pass pass lu ñew yobbu leen rek dem dama 24 décembre xam nga ñun 25 dañoo jang ak 26 bi dama jek jek rek ben parent d'élève ñew salam alaykum wa alaykum man dama am problème man ko problème lan mu ne sama dom ñun dañuy jox cadeau fi ñuy liggéey bind na trom ba paré mom néna du dem parce que li du fétam wa li dama bëgg nga ñaanal mako mu dem rek li du dara mané ko hé sa dom lu mbañ man nga bëgg ma may ko ko demal nga wax ak sa dom sama yoni ko ci mu ñew na xalé bi xalé bi ne ko lool du suñu fét xale baangi sepe sepe ne ko lolou suñu fête papa lolou suñu fête cadeau bi buguma ko mune wa xaarama dem outi ben xale kon bu ko remplacer mune ko wa non la langar la nga re dem walal mom ci bopam mu bëgg force xale bi lo xamne baxul ñu fuñ jëf xale bi sax bu bëgge bañ ñew nga ni ko dedet ngi du dara bon li xam nga rek cadeau ngay cadeau kado kado ñu ngi ci wétu gam té moy ñaar rabiul awwal xawma ñett bu tax do jënd kado nga ne ko yonent bi wér wi la judd bu tax duñ def lolu pour bëgg lo ko yent yalla muhammad way xolal do dégg bi kenn wax kenn do dégg kenn wax ci affaire bobu lolu ay way rek sénégal yonent bi way rek lañ ci xam nan way yonent bi nak amul ci alcorane yene ngi ni tok tim kamil bi 114 sar la wax len ma fan la yalla wax way len yonent bi genn len ko taw ci way len yonent bi mu ci de ya ati allah wa ati rasul senegal ñom ñu ne ghannu rasul allah way len ko dañuy way yonent bi rek way yonent amul ci diine way yonent bi amul fenn ci diine bi 114 sar la billahi wallahi taala amul fenn fu yalla wax way len yonent bi fi la dagay gis may gebelu yonent bi yonent bi da nga bok ak mom dara bay nek gebelu man may way katu yonent bi dafa am way kat kula ne nga way ko yalla waxul nan ko way lele nga deg ñu ne yalla mo jëk way yonent bi mo jëk wax inna allaha wa malaa'ikatahu lolu way la ba pare japp alcorane bi diko traduire nim len non senegal ñun duñ dem est ce dañu ñëmé yalla lolu est ce way la han deg na kër ak ben way mu ne yonent bi mu juddo yalla ñëk joxe ndawtal waaw mané ko bobu de bu reeté ngok de bis bu nek bu reey ngay deg ayo lañu wax kon yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ay bi tay mu ngi jexé fattabi'u millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen top leen yoonu yonent yalla ibrahim jeng ci lepp lu bon jup ci l'islam mom ibrahima day musta bok musta nek ci bokale kat kon bo degeel yow lula war nga moytandiku bala ngay nek bokale kat ndax yalla neena ibrahima wama kana minal mushrikeen musta nek bokale kat musta dendak bokale kat musta jege bokale kat kon nak sayyid hawa rahimahullah day wax ne bu ngeen jangé alcorane ayé fu muy jexé de len ci bayyi xel ayé bi fu muy jexé tay moy lan wama kana minal mushrikeen ibrahima musta jege bokale kat mus ko nek yow tamit nga jëm baña jégué bokalé baña dënd ak bokalé kat yi baña jëflanté ak bokalé kat yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh